کفار کو اسلام کی طرف کیسے راغب کریں گے؟ مبلغ کو جب کافر پر اسلام پیش کرنا ہو اس وقت اس کو نرمی سے تبلیغ کرے، اور جو اسلام کی طرف مائل ہو اس کے ساتھ نہایت ہی خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کیمیا شہادت میں نقل کرتے ہیں، کسی نے مامون الرشید کو کسی غلطی پر سختی سے ٹوکا، اس نے اس پر کہا، بزرگوار اللہ عز و جل نے آپ سے بہتر یعنی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کو مجھ سے بدتر یعنی فرعون کے پاس جانے کا جب حکم فرمایا تو ارشاد ہوا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، ترجمہ کنز الایمان، تو اس سے نرم بات کہنا، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔